बेजुबानियां कुछ और होती हैं, दिल की बेजुबानियां कुछ और होती हैं, आँखों में कहानियां कुछ और होती हैं, होठों पे कुछ और ही अफसाना होता है। कोई कोई आदमी दीवाना होता है, कोई कोई आदमी दीवाना। क्या होता है साहिल किसको कहते हैं, तूफान क्या होता है साहिल किसको कहते हैं, तन्हाई क्या है और महफिल किसको कहते हैं, वो इन सारी बातों से बेगाना होता है। कोई कोई आदमी दीवाना, कोई आदमी दीवाना होता है। ऐसे इंसान की किस्मत में प्यार नहीं होता, ऐसे इंसान की किस्मत में प्यार नहीं होता, उसके सीने में दिल ही दिलदार नहीं होता, टूटा सा एक शीशे का पैमाना होता है।